ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो अभी छोटी लड़कियों के द्वारा श्री पुरंदर दास का एक कृष्ण लीला विषयक नृत्य गीत प्रदर्शित हुआ। तो ये भारत का वास्तव गौरव है। भारतीय लोग कहते हैं मेरा भारत महान। तो भारत महान है आध्यात्मिक संपत्ति से। फैक्ट्री बनाना होते हैं सब देश में, परंतु भारत का वास्तव गौरव है भारत की आध्यात्मिक संस्कृति। पुरंदर दास का हृदय में कृष्ण भक्ति की स्फूर्ति इतने सी थी कि सदैव उनका शुद्ध हृदय में कृष्ण स्तव, नया नया कृष्ण स्तव प्रकट हुए और उनका श्रीमुख से उन्होंने असंख्य कृष्ण लीला स्तव, कृष्ण तत्व स्तव इत्यादि बोलते रहते थे। तो ये भारत का वास्तव गौरव है कि इस देश में भगवान कृष्ण स्वयं, राम भगवान स्वयं, वामन देव और भगवान विष्णु के अनेक अवतार इस भूमि पर अधिष्ठित हुए। उन्होंने उनके दिव्य पदांकों इस भूमि में रख दिए हैं और उन मतलब भगवान विष्णु से लघु नहीं है उनके शुद्ध भक्तों, जिनमें एक भगवान शिव शंकर जिनका विचार है कि आराधनानं सर्वेशं विष्णोर आराधनं परम। अनेक देवी है परंतु सब देवियों की आराधना में सर्वोच्च है, उत्तम है विष्णु की आराधना और उससे भी और अधिक है, और भी अधिक है। तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम्। कृष्ण के भक्तों की पूजा कृष्ण की पूजा से और भी महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं मद भक्ता पूजा व्याधिका। उनके परम प्रिय भक्त, कृष्ण के परम प्रिय भक्त उद्धव को भगवान कृष्ण उनकी कृष्ण की पूजा विधि कहने में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी पूजा इस प्रकार करना है, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि के द्वारा। परंतु मेरी पूजा करने से और भी महत्वपूर्ण है मेरे भक्तों की पूजा। तो ऐसे ही भारत का आभरण है भगवान के अवतार और उनके शुद्ध भक्तों, जो आज काल कर्नाटक कहते हैं। कर्नाटक में पुरंदर दास, कनक दास, मध्वाचार्य, ये सब महान महान महाभगवत इस भूमि को अलंकृत किया है। हमारा गौड़ीय संप्रदाय में इस प्रकार भी असंख्य महाभागवत शुद्ध भक्त जनों थे। हमारा संप्रदाय का नाम क्या नाम है? गौड़ीय संप्रदाय। तो मध्व संप्रदाय भी है, रामानुज संप्रदाय भी है। तो हमारा संप्रदाय क्या है? चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय है, परंतु हम चैतन्य संप्रदाय नहीं कहते, हम कहते रूपानुग संप्रदाय। रूपा रूप रूप गोस्वामी कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद और अनुगामी थे। और विशेषकर रूप गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु जो हम सुबह का समय श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज की कथा में हम सुने हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, केवल कृष्ण नहीं है, राधा और कृष्ण के उन्मिलित रूप है। तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य रूपानुग जाने र जीवन। और चैतन्य महाप्रभु रूपानुग अर्थात रूप गोस्वामी के अनुगामी जनों के जीवन है। तो हमारा संप्रदाय का एक नाम है गौड़ीय। इसका मतलब है जो बंगाल से आए हैं। और इस गौड़ीय संप्रदाय की चरम विशेषता है कि इसमें राधा जो कृष्ण का जीवन है, राधा की महत्व और उनकी पूजा करने है इस संप्रदाय में। तो गौड़ीय इस संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय या रूपानुग संप्रदाय कहते हैं। तो रूप गोस्वामी इनका पद इतना महान है ऐसा क्यों? हम चैतन्य संप्रदाय नहीं कहते, हम रूपानुग संप्रदाय कहते। इसका अर्थ है कि रूप गोस्वामी के द्वारा रूप विशेषकर रूप और सनातन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु उनकी सब शिक्षाओं इस भौतिक संसार में प्रकट किए हैं। रूप सनातन और जीव गोस्वामी विशेष और रघुनाथ दास गोस्वामी नाना शास्त्र विचार नायक निपुणो सद्धर्म संस्थापक लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये शर गोसाई छे गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद थे, जिनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं इस भौतिक संसार में प्रकट हुई। तो ये छह गोस्वामी में रूप गोस्वामी मुख्य मान जाते हैं, क्योंकि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा माह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। गौड़ीय वैष्णवों उनके संप्रदाय आचार्य रूप गोस्वामी को इस प्रकार प्रणाम करते हैं कि रूप गोस्वामी कब मुझको उनके पदराज मुझको प्रदान करेंगे, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट इस संसार में स्थापित किया है। मनोभीष्ट का मतलब चैतन्य महाप्रभु का हृदय में उनका अंतरंग चिंतन क्या है। रूप गोस्वामी इस भौतिक संसार में प्रकट किया है और श्री लोकनाथ महाराज उनकी कथा आज सुबह चैतन्य महाप्रभु का मन क्या है उसके बारे में उन्होंने बताया कि चैतन्य चरितमृत से अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अन्य लोगों का हृदय और मन एक ही है। और भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ममाई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्टान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस वो सब जीव मेरे अंश है उसके बारे में भी हम सब कुछ सुना है आज सुबह। पूरा भगवत तत्व सुन लिया है आज सुबह श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज का श्री मुख से कि कृष्ण अंशी है और अंश कौन है सब जीव राशि। परंतु वो सब जीव जो इस भौतिक संसार में पतित हो गया है मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन विशेषकर मन और सभी इंद्रियों जिनके नेता है मन ये सब इंद्रियों के द्वारा भौतिक संसार में पतित हुए जीवों संघर्ष करते हैं। तो अन्य हृदय मन बद्ध जीवों सदैव इंद्रिय सुख को अन्वेषण करते और इसलिए वे बद्ध जीवों हैं। भवबंधन क्या है भौतिक सुख इंद्रिय सुख इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करना भवबंधन का कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु का मन उनका हृदय वृंदावन से अभिन्न है क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य वे कृष्ण है परंतु राधा भावाभीष्ट कृष्ण। राधा भाव द्युति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूप। भगवान कृष्ण इस रूप में आया है गौर रूप क्योंकि उन्होंने गौरंगी तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी का भाव ग्रहण किया है और उनका श्याम वर्ण रूप गौरंगी तप्त कांचन गौरंगी गौर रूपिणी राधा का भाव आविष्ट होने से राधा का द्युति गौर द्युति कृष्ण का कृष्ण वर्ण श्याम वर्ण को आच्छादन किया है। अंत कृष्ण बाह्य गौर भीतर में चैतन्य महाप्रभु कौन है कृष्ण और बाहर उनका गौर रूप प्रदर्शित होते तो उनका हृदय में क्या है राधा भाव और वो राधा भाव क्या है ये बहुत बड़ा अंतरंग रहस्य है। इस रथ यात्रा महोत्सव जो कल हम पालन किए हैं, इसका बहुत गहरा अंतरंग रहस्य है कि कुरुक्षेत्र में सब राजवासियों कुरुक्षेत्र गए हैं सूर्य ग्रहण का समय, तो उस समय भगवान कृष्ण, हम ये सब लोकनाथ महाराज के सुनने हैं, वृंदावनम परित्यज पदम एकम न गच्छति। भगवान कृष्ण कभी भी एक कदम वृंदावन का बहा नहीं जाते, तो द्वारकाधीश कौन है? ये सब द्वारका लीला जो श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन हम मिलते हैं, ये सब क्या मिथ्या है, मायक है? वृंदावन वासियों का विचार में सब मिथ्या मायक है। रूप गोस्वामी का लेख है कि वृंदावनम परित्यज पदम न पदम एकम न गच्छति। रूप गोस्वामी वे भी व्रजवासी है, कृष्ण लीला में राधा लीला में रूप गोस्वामी राधिका की अंतरंग किंकरी है और राधा आदि ब्रजवासियों कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं कि कृष्ण ब्रज के बाहर गए हैं, तो उनका विचार में स्वप्न जैसे में कृष्ण द्वारका गए हैं और उन्होंने समाचार मिले कि हमारा कृष्ण जो हमारा कृष्ण है, द्वारका वासियों के कृष्ण नहीं है, वो द्वारक जो अभी जो वृंदावन में रहते थे अभी द्वारका निवासी है, तो वे भी कुरुक्षेत्र जाएंगे सूर्य ग्रहण पालन करने के लिए। तो सब ब्रजवासी गए हैं कुरुक्षेत्र ग्रहण पालन करने के लिए, वो उनका अर्थ नहीं था, उनका उद्देश्य नहीं था, वो कृष्ण का दर्शन करने के लिए और विशेषकर वो कृष्ण जो मथुरा वासियों, जो मथुरा वासियों जो थे, जो कृष्ण हमारा कृष्ण को किडनैप किया है और मथुरा से द्वारका गए हैं, तो हमारा कृष्ण वापस लाना वृंदावन, वो राजवासियों की इच्छा थी। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा का गुह्य रहस्यमय अर्थ है कि ब्रजवासियों महान ऐश्वर्यमय द्वारकाधीश को वापस लाते हैं वृंदावन, और चैतन्य महाप्रभु जो राधा भाव द्युति सुबलितम कृष्ण है, वे सदैव राधा भाव आविष्ट होते थे और विशेषकर रथ यात्रा महोत्सव का समय में उनकी हृदय भावना थी कि मैं राधा हूं और ये जगन्नाथ कृष्ण वो जगन्नाथ नहीं है, वो सब जगत के लोग जगन्नाथ को जगन्नाथ मानते, परंतु हम उसी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारा जगत वृंदावन है, और वो दुष्ट जगन्नाथ जो हमको छोड़ के पहा का जगत गए है, जो वृंदावन नाथ है और मैं वृंदावनेश्वरी हूं, तो वो दुष्ट जगन्नाथ को वापस लाना व्रज भूमि में। तो ये चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था और उसके अनुसार उन्होंने रथ यात्रा का समय एक श्लोक बोले जिसका अर्थ केवल दो व्यक्ति, चैतन्य महाप्रभु के अलावा केवल दो व्यक्ति इस श्लोक का अर्थ समझ। चैतन्य महाप्रभु एक प्रेम कविता बोले जिसमें कृष्ण, वृंदावन, राधा ये तीनों का नाम नहीं था, वो साधारण भौतिक भोग विलासियों का प्रेम कविता जैसे। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे कहते क्यों, केवल दो व्यक्ति जानते थे, एक थे स्वरूप दामोदर जो ललिता गोपी का स्वरूप है, और ललिता गोपी और राधा ये सब बहुत रहस्यमय कथाएं है, परंतु ये सब चैतन्य चरितामृत के अनुसार है, ये सब रथ यात्रा के गुह्य महोत्सव गुह्य रहस्य का अर्थ है। तो स्वरूप दामोदर ब्रजलीला में ललिता गोपी थी, स्वरूप गोसाईर भाग्य न जाय वर्णन प्रभुर अभिष्टतार काय वाक्यमन। स्वरूप दामोदर के बारे में रूप कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि स्वरूप दामोदर का भाग्य का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि उनका शरीर, वचन और मन चैतन्य महाप्रभु के साथ आविष्ट है, मतलब दोनों चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर दोनों दो शरीर में एक आत्मा जैसे है। राधा और ललिता ये दोनों का स्वभाव इस प्रकार है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी स्वरूप दामोदर वो सब जानते थे जो महाप्रभु का मन में है। तो स्वरूप दामोदर जानते थे चैतन्य महाप्रभु का हृदय में क्या है, उनकी हृदय भावना क्या है, परंतु उन्होंने स्वरूप दामोदर ने किसी को नहीं बताया। रूप गोस्वामी उन्होंने एक श्लोक रचना करने से चैतन्य महाप्रभु जो राधा भाव अविष्ट है इनकी हृद भाव हृद भावना और हृद कामना जगन्नाथ को व्रज वापस लाना प्रकट किया है, और रूप गोस्वामी इस प्रकार जगत को चैतन्य महाप्रभु का अवतार का उद्देश्य प्रदर्शन किया है। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा माह्यम ददाति स्वपदांतिकम। तो यही रूप गोस्वामी की महिमा है इस श्लोक में, हम रूप गोस्वामी की महिमा मिलते हैं। और इस संक्षेप में सूत्र के रूप में हम इस गौड़ीय संप्रदाय की महत्व मिलते हैं, गौड़ीय संप्रदाय का गौरव मिलते हैं। तो यही इस भारत भूमि का गौरव है कि इस भूमि में ऐसे महान महान व्यक्ति लोक समाज के बीच उनके अवर्णनीय अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम विचार हमको दिया है, तो हम बहुत भाग्यशाली है कि श्रील प्रभुपाद हमको इस अलौकिक संपत्ति। नमो महावर न्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर त्रिषय नम। इस अलौकिक संपत्ति जो चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों रूप गोस्वामी आदि उनके भक्तों के द्वारा हमको प्रदान किया है, हम बहुत भाग्यशाली है कि हम चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सब महान आचार्यों और विशेषकर श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम अवसर मिलते हैं यही सब महारत्न कृष्ण प्रेम धन प्राप्त करने के लिए अवसर मिलते हैं। हरे कृष्ण।